Ja, hallo lieve luisteraar. We zijn een beetje meer geluid, denk ik. Ja, we zijn op de hoogte Kadijk, 188. Verwelkomd werd door een enorme politiemacht. Maar die zijn waarschijnlijk ergens anders mee bezig. En nou, het is niet te koop. Waar moeten wij wonen? Alles is onbetaalbaar. Alles. Geen livestream, live radio. Ja, live radio hebben we. Hoeveel volgers? Volgers, dat weet ik niet. Luisteraars, moet ik zeggen. Geen idee. Maar die was net de schoenen aan het uitzoeken natuurlijk. Hoe is het met de schoenen? Dat hele pal. Jullie zijn zo gemaakt. En jullie zijn zo snel bij zelfs. Kun je ze morgen misschien heb je nog een paar in. Jullie maken even foto's, zetten we dit op de grond. Ja, natuurlijk. Ja, daar ben je wel mee bezig hoor. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Nee. Maar waarom zijn jullie hier? Precies. De sociale huurwoning. Oh, je wordt een beetje doorgestaan. Waarom kunnen die niet verkocht worden? Ja, dat moet je wel. Zou ik ook nog even aan. Wij vormen er geen mening, maar kijken of alles goed gaat. Het mag gisteren maar fijn zijn om dat duur. Ah ja, ik zit er zo goed zo tijd bij. Wie zei vroeger? Een rare bivakmuts. Ah ja, hoe heet dat? Een daar kun je niet helemaal zo te wonen. Ja, dat kan. Kopen ze samen? Nee, dat weet ik. Ja, je wel even goed verstoren. Zeg het waarde mogen zitten voor het dan? Ja, jij kent me natuurlijk. Ja, marktwaarde. Wat is zoiets, marktwaarde? Het is 7 ton. Is het 7 ton? Nou, dames en heren, burgers en mensen van het leger. Politie, hè? Wel goed benoemen, hè? Ja, dat gaan we nog eens zien als ijs in Nederland wordt ingevoerd. Aan welke kant jullie staan? Dit is een extra flitsactie van actiegroep Niet te Koop. Hebben we nou een voeren wij actie tegen. Ik was zo enthousiast met die oost bezig. Een mooie wedstrijd. Oké, opnieuw. Dat je dat ook naar de CITO doet. Je maakt ons wel onsterfelijk. Nee, ik dacht dat je dat. Je maakt ons onsterfelijk. Onsterfelijk belachelijk. Nou ja, hier heb ik nog een baantje van jou. Je kan wel de MBO aan, maar ik zelf nog wel de Er werd een spelfout gemaakt, as we speak. Een ootje te veel bij stopverkoop. Maar ja, dat is, is altijd een nulletje te veel, hè, met die verkoopprijzen. Dit land luistert. Ja, dit is een spelfout. Spelfout. Bemoed door de politie. Ja. Ja, door de taalpolitie. Heb je nagaan? Jongen, jongen, jongen. Normaal hebben we hier specialisten voor, maar die hebben nou wat beters te doen. Nou, spelfout de V. Ja, dat is een fout, joh. Nee, maar dit is. Nee, dat is een nieuwe. Dat is dan een grapje, hè? Ja, dat is dan weer. Dat is dan weer een grapje. Het zijn allemaal grapjes, maar het staat er wel. Het staat er wel. Die andere niet. Ik had gewoon die drie O's laten staan. Daar ben je jouw naam bij. Maakt niet uit op het spel. Kijk naar je, zei niks, hè? Hij zat ervoor. Ja, loop dan even om. Kan niet? Oké. Dames en heren, hier van Hoogte, Kadijk en omgeving. Wij zijn hier van actiegroep Niet Koop. Wij protesteren tegen verkoop van sociale huurwoningen. Normaal doen wij dat iedere zaterdag, gisteren dus ook. Maar vandaag was er een grootschalig woonprotest in het centrum van Amsterdam. Massaprotest. En dan dachten we van, nou ja, wij zijn nog niet uitgeprotesteerd. Laten we eens even kijken wat er hier in de buurt te halen valt. En zo ja. Wat doet onze geliefde woningcorporatie, de Alliantie, die verkoopt zomaar op nummer 188 een sociale huurwoning voor de prijs van 7 ton. 7? Nou begreep ik dat politie al is ingetrokken. Ik denk dat ze gezamenlijk de bedrag bij elkaar hebben gebracht om het pop te kopen. Dus ik wens jullie veel plezier. Maar nee, natuurlijk is dit weer een schandalige situatie. Weer verdwijnt voor een sociale huurwoning. En 7 ton is nou niet bepaald een bedrag dat de eerste de beste sociale huurder zou kunnen veroorloven. Ook niet als hij zogenaamd voorrang krijgt bij het kopen van die woning. Want ja, je mag voorrang hebben, zoals de politie weet. Maar ja, als je het geld niet voor hebt om de boete te betalen, dan gaat het op. Dus daarom, wederom hier. Verdwijnt er in uw straat. Het had een woning kunnen zijn van uzelf misschien. Van een familielid, van een bekende die naastig op zoek is naar een betaalbare woning. 1 kans minder helaas. Dus daarom zeggen wij van actiegroep Niet Te Koop. Amsterdam. Oh, we beginnen bij de straat altijd. Hoogkadijk 188 is... Niet Te Koop! Het centrum is... Niet Te Koop! Amsterdam is... Niet Te Koop! En de politie is... Niet Te Koop! Oh, jammer. Meer informatie over onze activiteiten en flitsacties kunt u lezen op www.niettekoop.org. www.niettekoop.org.nl was te duur. Dank u wel! Nou, dat was het. Dit is actie. Ik ben in huis. Ik ben eerder in huis. Het is nog geen 6 uur, denk ik. Nee, man. Hij helpt even met opbouwen, hoor. Want hij zegt, ik laat ze niet alleen doen. Opbouwen. Nee, ik laat ze maar van. Dat is niet zo kundig. Oké. Flavio, er is vast wel meer te vertellen over dit, over deze uitverkoop, of niet? Nee. Nee? Nou, dan moet je even Boudewijn even halen. Hij oude hoertje de hele show voor. Boudewijn weet alles. Nou, Boudewijn. Boudewijn, vertel eens even. Wat is er aan de hand met dit pand? Nou, dit is een gezinswoning. 4-kamer gezinswoning. 7 ton met, is wel. Achter, beneden heb je nog 2 kamers aan de tuinkant. Een enorme tuin. Een hele mooie, heel mooi groen is er gemaakt. En kijk, hier heb je bergingen. En daarachter dus nog twee slaapkamers. Ja. Dus je gaat van, dus je hebt eigenlijk een, nou, je hebt een maisonette van anderhalve verdieping, zeg maar. En ja, dat is een gezinswoning. Voor 7 ton. Ja. En Alliantie is eerst daar begonnen. Daar is al meer verkocht. En hier zijn ze net begonnen om te verkopen. En dit is gebeurd sinds er een verkoopstop is in Antropodok. En toen zijn ze dit allemaal gaan verpatsen. En wat ze denken van ja, voor hun is het vastgoed in Amsterdam, dat is niet een wijkje. Amsterdam is gewoon een spreadsheet met peperduur vastgoed. Dus je gaat kijken van nou, waar kunnen we verkopen? En ze handhaven de vierkante meterprijs, maar er wordt zwaar overboden. Dit is uit 1985 geloof ik, 84. En nou, het werd ooit verguisd als foei lelijke sociale woningbouw. Maar dat maakt helemaal niet uit. Het is vermogensopbouw. Ja. Er komt hier niemand te wonen. Ja, denk je? Ja. Ja, nou ja, of natuurlijk. 2 jaar, dat zo duurt, lang duurt de verbouwing. En daarna wordt het verkocht met winst. Ja. En dan... En ik denk dat ook de mensen, de klandizie van GroenLinks Partij van de Arbeid, die vinden dit prima. Dat dit verkocht wordt. Ja, kunnen dat zich ook wel voorlopen en dat dan kopen natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja. Dat zit in een andere klasse. Ja, en misschien blijft er wel eens iemand langer, een jaar langer wonen. Ach joh. Dat is vooral het nare ervan. Ik zie het in de straat ook. Er is niemand die langer dan een paar jaar. Tuurlijk niet. Je blijft hier niet meer. Er gaat zoveel geld in om. Ja, er was iemand bij mij tegenover die kocht een benedenwoning die onderkelderd was voor 1 miljoen. Ja. 2 jaar later verkoopt hij het voor 1,2. Ja. Die heeft gewoon een ton per jaar bonus gekregen. Weet je, dat is rendement zonder inspanning. Ja. Het is niet te geloven. Ja. Ja. En het gaat maar door. Ja, er is geen. Het is een soort. Het is cumulatief. En er is geen... politiek wil hier niks aan veranderen. Nee. En ze vinden het oprecht sneu. Ik denk dat Sita Pels die vindt het oprecht sneu dat sociale huurders de stad uit worden gedreven. En daarom komen er in de buitenwijken van die studiowoningen voor de sociale huurders. Dat is echt het laagste. Ja, maar het is een voorziening voor mensen die geen alternatief hebben op de huizenmarkt. Dat is het geworden. En ze zien het ook gebeuren, maar ze kunnen niks aan doen. Wat is er gebeurd dan met GroenLinks? Want die stonden toch ooit ook wel een beetje... GroenLinks en Partij van de Arbeid zijn heel goed in rechtsbeleid. Daar hebben we echt geen VVD voor nodig. Zij zitten aan de basis van verkoop van sociale woningen. Maar ze hadden als idee, de huurder moet zijn eigen woning kunnen kopen. Hè? Dus de Thatcher-houding. En ze waren absoluut niet liberaal. En ze hebben dat niet goed ingeschat destijds. En ja, GroenLinks heeft... Ik denk dat er zijn meer GroenLinksers met een koopwoning dan mensen van de VVD. Blijkt dat er namelijk veel VVD'ers... Kijk, er zit iemand dat leuk in de verte. Veel VVD'ers hebben een huurwoning. Een dure huurwoning, dat dan weer wel. Maar er is wel eens onderzoek naar gedaan. Dus ja... Er komt nog iemand aan. Hé, dat is Jonneke. Hoi. Hey. Je hebt het nog zien bouwen, hè? Huh? Ja, ik niet, maar misschien was het te druk. 1985. Nee, ik woon hier sinds 1991. Nee, ik heb het niet zien bouwen. Nee? Maar ik zie onze affiches niet. Nee, te veel politie. Ja. Ja, we hebben wel een hoop beslag op de politie gelegd vandaag. Hè? Ja, nou, de politie heeft belachelijk veel mensen rondgestrooid. Maar jij woont natuurlijk hier achter. Ik woon in het pakhuis. Ja, maar kijk, maar hier lag de dijk in die tuintjes. Ja. En weet jij wie er woont op nummer 188? Want daar staat netjes een bordje en zo. Want er is iemand die echt iets moois ervan had gemaakt. Je zou eigenlijk die tuin moeten bekijken hier. Maar ja, het is zo'n schrijvers-echtpaar. Schrijvers-echtpaar. Ook wonen. Ja, ja, nou, dat zijn niet deze mensen. Nou, dat weet je niet. Ja, maar die, zeg maar die tuin waarvan Lieve Prins meestal, die heeft daar heel veel gedaan. Ja, hè? Die woont op het Antwoordokhof. Ja. En die, die is inmiddels overleden, maar die heeft heel veel in die tuinen gedaan. En ook toen het gebouwd werd hier, gewoon vernieuwd, heeft ze van die mooie spandoeken gemaakt. Ja, ja. Oké. Ja. Maar merk jij er iets van hier in de buurt dat alles verkocht wordt? Ja, ja, nee, ze hebben ze geprobeerd. Dus hebben we gelukkig tegen kunnen houden, tijdelijk. Bij ons complex, het Anspordo, 450 woningen. Oh, dus ook gewoon, dat is te duur, dat is te mooie woningen, kun je zoveel geld mee maken. En dat daar gewone mensen wonen, dat kan natuurlijk, dat is zonde. Maar ondertussen worden die huren wel steeds hoger. Dus mensen die er samen wonen, en ik ken wel stellen. En dan is zij bijvoorbeeld mantelzorger, hè? Of in dit geval is zij dat gewoon. En nou, een man moet misschien de deur uit omdat hij het niet meer redt. En dan kan ze op het eentje de huur niet meer betalen. Ja, ja. Dat soort situaties doen zich voor, omdat die huur alsmaar hoger en hoger wordt. Terwijl die huizen zijn voor 40.000 euro omgerekend gebouwd. En die mochten we toen kopen voor 6,5 ton. Hè? Nou ja, ja, maar dat kan niemand betalen. Hè? Zelfs als je een hoger inkomen niet, als je altijd gehuurd hebt, dan krijg je ook geen hypotheek. Nee. Ik bedoel, wie krijgt, ik ben voor de grap naar een hypotheekker gezegd, nou, dit is aan de hand bij ons. En ik heb een redelijk inkomen. Echt middeninkomen. En wat voor hypotheek kan ik krijgen? Ja, 90.000 euro. Ja, ik bedoel, dat is gewoon waanzin. Je mag het kopen, alsof het een gunst is. Terwijl je maar lang al die huizen afbetaald zijn met onze huur. Maar als je daar achter je kijkt, he, waar die doeken hangen, daar wordt iets gebouwd dat heet Flex Hub. En dat zijn flexwoningen. En daar heeft de stadsvoorzitter Lotte Terwijl, die heeft daar een keer juichend op het dak gestaan. Want voor haar is dit de toevoeging van sociale woningen. Flex. Alles flex. Flex kan toch niet als sociale... Nee, maar dat is het geworden. En ik denk dat... kijk, Lotte Terwijl, waar woont ze eigenlijk? Ze woont hier in de buurt. Nou, ik weet niet of ze in de buurt woont. Ik zie er wel eens hier, maar ik heb er nooit... Misschien woont ze in de kalenderpanden. Nou, die woont hier in de buurt. En ze heeft kinderen, jonge kinderen. En natuurlijk wil ze een buurt met mensen met kinderen en zo. Ja, ja, ja. En daar wordt dan het personeel voor het huishouden wat zij runt. Hè? En haar vriendjes die een koopwoning hebben hier. Maar het is zich aan het verschuiven. Kijk, dat Alliantie, ik zei net al, Alliantie ziet de wijk als een spreadsheet met duur vastgoed. De Pelikaan wordt verkocht. Waar is de Pelikaan? Daar. Daarachter. Daar zijn ze nou aan het verkopen. Dus overhandsgang wordt verkocht. Ja, dat is laatst een actie. Maar ja, en sociale huur wordt tijdelijk. Omdat je zegt, zodra mensen meer gaan verdienen, moeten ze er eigenlijk uit. Nou, en dan word je uitgerookt. Het passend wonen ligt weer op de loer. Dat passend. En je passend toewijzen hebben we. En het passend wonen van, woon jij, verdien je te veel? Doorstromen. Enorme druk daarop. En dan gaan ze dat verbergen. Maar ze kunnen toch niet dwingen? Of? Nee, kan niet. Maar ze kunnen wel de huur met 100 euro per maand verhogen. Nou, dat... En dat hebben ze, dat doen ze nou hoeveel jaar? Je kan het huurcontract niet openbreken, want het ligt vast in de woningwet en de huurwet. Ja. Daar zit dat in verwerkt. Maar ze kunnen wel stimulerende middelen of uitroken, de huur verhogen. Ja, dus inkomensafhankelijke huurverhoging. Dat kan met 100 euro per maand hoor. En dat doen ze al. Dat doen ze al 100 euro per maand. Nou, ja, dat kan. 50, ja. Maar dat is inkomensafhankelijke huurverhoging. Dan vinden ze een huis waar jij al 40 jaar woont, dat je daar eigenlijk niet meer hoort. Dat jij ongepast woont. Ja. En dan word je voor scheefwoner uitgemaakt of je betaalt boete. En dat is, ik bedoel, het eerste jaar is het 1200 euro, maar het tweede jaar is 2400 euro, het derde jaar is het 4000. Ja, maar dat gebeurt gewoon. Ja, en daardoor is huren is duurder dan een hypotheek. Ja. En krijg je niet meer. Tenzij je een eigen vermogen hebt. En dat hebben alleen maar kinderen van kopers. Ja. zaken zitten daar ook niet. Nou ja, dat is het... Het drama? Het drama, inderdaad. En nou ja, het is gewoon intens triest. Nou ja, ik zei net over dit blok. Toen dit net werd gebouwd en meer van die blokken in de buurt. Ah. Hè, daar aan de, hoe heet dat nou? De geschutswerf. Er werd verguisd. Van, foei, lelijk. Nou, echt mooi is het niet hoor. Ja, nou, bij de geschutswerf is het wel mooi. Maar ja, dit is beter, niet mooi. Ja. Ja. Nee, dit is verschrikkelijk. Nou, die tuin hierachter en die balkons hierachter zijn prachtig. Ja, ja, zeker. Ja, het is groot. Ja. Ja. Ja. Ik weet wat voor een zootje het was. Ben jij trouwens van ATV? Radio Patapoe. Ja, Patapoe. Moet je naar luisteren. Oké, okay, Patapoe. Ja. Moet je naar luisteren, Patapoe. Hartstikke leuk. Ik luister bijna nooit radio meer. Ja, maar dit is via internet. Dit is via internet en het is zonder reclame, zonder bullshit. Ja, ja, leuk hoor. Ja. Vooral Patapoe serieus. Dat is erg leuk. Woensdag om 12 uur. Van vaste dag. Woensdag. En de rest van de week is het op herhaling dan? Wat je nou, er worden wat dingetjes herhaald, maar er komen ook allerlei dingen van overal vandaan die worden uitgezonden. Ja. Een aantal dingen worden live gedaan. Op woensdag zijn er een paar programma's met muziek op zondag. Nou, ik zou het luisteren. Ja, dat is leuk joh. Een beetje random als er iets aan de hand is. Ja. Ja. Maar ook hier is weer meer politie bijna dan wat wij zijn, hè? Nou, ik zou vertellen, toen ik hier aankwam fietsen, waren er 4 politiebusjes die kwamen hier vandaan. Ja. Dus waarschijnlijk zijn ze hier vanwege... Dat ze denken, oh, dit wordt een kraakactie. Nee, maar dit is in combinatie met de demo en Ja, die smeren ze zijn er toch, weet je wel, dus die gaan ze even kijken. Ja. Het is erg. Misschien kan je die nog pakken. Die weet je wel. Ja, hoor. Maar begint het ook in het eerste jaar. Ja, ja. Twee verkocht zijn. Dit is de tweede. Ja. Heel irritant is, want elke keer als er iets gebeurt, dan moet het weer dus. VVE, omdat er één appartement verkocht is. Anyway. Dank u wel. Daar is er één verkocht. Weet ik niet. De bovenop. Nee, ja. Er is er al één van dit. Is er één, 96%. Als je dan uitrekenen, klopt het. Ja. Ja. Ook had die man ook een stiekem. Ja, ze is nog van de... Oh. Meneer? Ja, er komen nu verschillende buurtbewoners de pand in. Ja, oh mooi. Dank u wel. Ja, nou, dat waren in ieder geval leuke positieve reacties. Ja, precies. Ja. Ja. Nee. Nou, ja. Ja. Mooie actie, ja. En op de stoep staat nu stopverkoop sociale huurwoningen. Ja. Met een hele mooie spelfout, met een nulletje te veel. Dat staat voor het nulletje te veel op de verkoopprijzen. Welke film? En nou, ja, ik denk dat dit het dan wel weer was. Het was een korte uitzending even. Maar iedere zaterdagmiddag om 3 uur wordt er dus door actiegroep Niet te Koop een flitsactie uitgevoerd. En je kunt op niettekoop.org kijken waar de volgende is. En daar staat altijd een mooi verslagje van de vorige actie en een aankondiging van de volgende. Dus check dat, niettekoop.org. Ik geloof dat ze ook social media doen. Dus ja, dit was het voor nu hier. En nou, vanaf de Hoogte Kadijk 188, die standaardig te koop staat. En Nou, dus dit was het. En, blijf lekker luisteren naar Radio Paddepoel, want er komt toch weer eens een keertje wat meer. Maar je weet nooit wanneer. Nou, 96% is nog gewoon sociaal. 96. Hier en dit. Ja. Nou, wat we constateren is dat de bussen sociaal, dat is de tuin, dat wordt niet verkocht.